กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกทุกวันที่นี่ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ทั้งเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์เวลาประมาณ60นาทีที่เรามาพบพูดคุยทำความเข้าใจในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่จะให้เกิดปัญญาเป็นคำสอนที่จะทำให้เกิดความเข้าใจไม่ใช่แค่เข้าใจสิ่งต่างๆโดยรอบยังเข้าใจถึงเรื่องจิตใจของตัวเราเองจิตใจของตัวเราเองที่อาจจะมีความขึ้นลงมีความสบายไม่สบายมีธรรมชาติเป็นการเกิดดับเปลี่ยนแปลงหรือว่าเป็นสมาธิมันคงที่ไม่ว่าจะเป็นลักษณะไหนจิตใจของเราการศึกษาธรรมะจะทำให้เรามีความเข้าใจในลักษณะจิตลักษณะใจจะก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาเป็นความรู้เป็นวิชาจะนำความทุกข์ออกไปจากจิตใจของเราได้กระบวนการที่เป็นไปในทางคำสอนนี้ท่านผู้ฟังประกาศไว้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทั้งบทเพียรชนะที่กำหนดไว้อย่างรัดกุมเราก็ไม่ละหลวมทั้งด้วยอรรถความหมายที่มีหลายนัยยะเป็นรายละเอียดต่างๆมีความลึกมีความตื้นด้วยเจตนาจุดประสงค์ที่ไม่ใช่ต้องการจะเป็นเจ้าลัทธิต้องการจะล้มล้างลัทธิอื่นให้สิ้นไปไม่ใช่เจตนาจุดประสงค์ปริยาต้องการลาภสักการะหรือเสียงสรรเสริญเยินยอไม่ใช่จุดประสงค์ที่ต้องการให้คนอื่นเห็นว่าเป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้แต่จุดประสงค์หลักที่สำคัญท่านฟังเพราะว่าทุกข์มันมีอยู่ต่อหน้าเราอยู่ต่อหน้าต่อตานี่ถ้าเราจะไม่แก้ปัญหาไม่ทำอะไรคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทันทีจึงได้ประกาศความทุกข์ประกาศเหตุของความทุกข์ประกาศความดับไม่เหลือของทุกข์และประกาศทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เอาไว้คนแบบนี้มันจะมีจริงๆได้หรือนี่ต้องเป็นความศรัทธาท่านฟังศรัทธามั่นใจว่าโอ้คนแบบนี้ก็มีคนแบบที่เข้าใจความทุกข์ในรายละเอียดมีความฉลาดหลักแหลมประกาศบัญญัติไว้ไม่ได้เพื่อตัวเองแต่เพื่อประโยชน์ของโลกพอเรามีความมั่นใจมีความเข้าใจตรงนี้แล้วเอองี้มันจะค่อยไปได้ไปตามทางมรรคแปดได้ไปตามทางที่จะให้ถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์ได้แต่ในกระบวนการนี้ท่านฟังตนบอกไว้ว่าถ้าเราสามารถที่จะชักชวนบุคคลใดที่จะให้มารู้ในอริยสัจทั้งสี่ได้เราควรจะชักชวนเข้ามาเพราะว่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งตัวเขาเองด้วยจะเป็นประโยชน์กับทั้งคนที่อยู่รอบข้างก็ด้วยข้าพเจ้านั้นท่านฟังจึงสามารถมาพูดได้ทุกวันเหนื่อยไหมเหนื่อยเมื่อยก็ธรรมดานะท่านฟังร่างกายธาตุสี่ดินน้ำไฟลมกว่าจะมาพูดได้60นาทีก็ต้องเตรียมข้อมูลกว่าจะเตรียมข้อมูลตัดต่อเสียงมันใช้เวลาเกิน60นาทีการทำงานเนี่ยบางทีใช้เวลาทั้งวันเหนื่อยเมื่อยก็ธรรมดาแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราทำสิ่งที่ดีแล้วจะเหนื่อยจะเมื่อยแล้วมันจะเป็นอะไรแต่ถ้าทำสิ่งที่ไม่ดีนะแล้วสบายสบายไม่เหนื่อยไม่เมื่อยนี่ไอ้การทำสิ่งที่ไม่ดีมันไร้สาระท่านฟังมันหาค่าไม่ได้ประโยชน์มันน้อยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังธรรมเราใช้เวลากัน60นาทีโดยประมาณในท่านฟังให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเถอะจำให้มันได้บ้างสักคำสองคำจำได้แล้วทำแล้วปฏิบัติ ว่านี่จะเป็นความดีมากสิ่งเหล่านี้จะเป็นกำลังใจให้คนที่เขาพบเห็นเนี่ยได้มีความดีใจมีความภูมิใจมีความปลื้มใจความดีใจความภูมิใจปลื้มใจความรักความพอใจนี้คือศรัทธาในหมู่ที่ฟังธรรมแล้วปฏิบัติตามคำสอนอย่างดีเกิดหมู่สงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขึ้นในทุกๆจุดทุกๆที่นี่จะเป็นความดีแน่นอนในกระบวนการนี้ทำฟังถ้าท่านทั้งหลายมีความสงสัยในประเด็นปัญหาข้อใดๆต้องการจะเขียนมาแบ่งปันให้ฟังกันต้องการจะแสดงความเห็นหรือข้อมูลจุดใดๆนี่สามารถส่งติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ที่ puredhamma.com puredhamma.com ทาง Facebook Fanpage เราก็มีท่านผู้ฟังที่แฟนเพจก็เพียวธรรมะข้าพเจ้าอ่านทุกข้อความอ่านแล้วทำความเข้าใจก็จะนำมาพูดคุยตอบปัญหาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงของวันพุธกลางสัปดาห์ก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะมาพูดคุยตอบปัญหาโดยในวันนี้ก็มีท่านผู้ฟังคือคุณเนาที่สอบถามถึงการที่เราจะจัดรายการไลฟ์สดในวันที่22และ23ธันวาคมนี้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตก็ประชาสัมพันธ์กันให้ก่อนเลยท่านฟังขายของวันที่22และ23ซึ่งเป็นวันเสาร์อาทิตย์ถัดไปเนี่ยข้าพเจ้ากับคุณเตือนใจแล้วก็ทีมงานท่านฟังจะไปจัดรายการสดที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตตรงช่อง11นั่นแหละแต่ว่าเป็นคนละอาคารกันตั้งแต่ตี5ถึง6โมงเช้าเป็นการจัดรายการสดที่จะออกอากาศสดทางสพท.วิทยุคนที่คลื่นอาจจะไม่ดีหรือว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงพังรายการอย่างไรอาจจะได้ฟังไม่ได้ฟังทั้งออนไลน์เราก็มีคู่กันพร้อมกันไปด้วยที่ทั้งแฟนเพจเพียวธรรมะหรือว่าทางเว็บไซต์ก็สามารถติดตามรับชมรับฟังได้พร้อมๆกันไปเลยคือถ้าโดยทางเทคนิคแล้วก็จะห่างกัน15วินาทีเราก็ยังสามารถรับสายเสียงโทรศัพท์กันได้ด้วยคิดว่าเมื่อทราบหมายเลขโทรศัพท์แล้วจะนำมาแจ้งให้ท่านผู้ฟังทราบในวาระต่อๆไปแต่เพราะว่าจากนี้ไปเราก็ยังพอมีเวลาแล้วข้าพเจ้านั้นก็จะอยู่ที่สถานีวิทยุจนถึงเวลาประมาณ7โมงเช้าทีนี้คุณนาวถามว่าถ้าไปไม่ทัน7โมงเช้าจะยังอยู่ถึงกี่โมงก็อยู่ถึง8โมงก็ได้ท่านผู้ฟังคือในวันนั้นเราก็จะมีการแจกซีดีด้วยนะท่านฟังที่ต้องการจะขอรับซีดีรายการธรรมรับอรุณถ้าสะดวกในการทางส่งจดหมายก็ให้ส่งซองเปล่าที่เป็นซองกันกระแทกเขียนชื่อที่อยู่ติดสแตมป์9บาทเขียนเสร็จสับเรียบร้อยต้องการให้ส่งไปที่ไหนก็ซองกันกระแทกขนาด A5 ครึ่งหนึ่งของ A4 ก็คือ A5 พับใส่ซองอีกซองหนึ่งมาแล้วซองข้างนอกนี่ก็เขียนที่อยู่เอาไว้ว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400วงเล็บมุมซองสักนิดหนึ่งว่าขอซีดีรายการธรรมารับอรุณเขาจะได้จัดแยกไปส่วนหนึ่งแล้วเมื่อซีดีตอนนี้กำลังจัดทำอยู่ทั้งฝั่งโรงงานนี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วก็สามารถจะส่งออกให้ท่านฟังเป็นของขวัญปีใหม่นี้ได้แน่นอนส่วนท่านที่ต้องการจะดาวน์โหลดไฟล์ท่าน แทนที่จะรับเป็นซีดีเป็นแผ่นๆมาซึ่งปีนี้เราจะทำทั้งหมด4แผ่นแล้วก็ยังมีซีดีการเทศเรื่องการปฏิบัติชุดพุทโธจริงๆและธรรมาภิสมัยของหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตปาโสเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกแจกให้กันไปด้วยอันนี้คือถ้าส่งเป็นจดหมายมาก็สะดวกดีอีกแบบหนึ่งหรือท่านฟังที่สะดวกในการที่จะเดินทางมาก็มาที่สถานีวิทยุนี่แหละข้าพเจ้าก็จะอยู่ที่นั่นถึงเวลาประมาณ8โมงก็ได้ในทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่22และ23ธันวาคมปีพุทธศักราช2561ทีนี้อย่างไรก็ตามท่านฟังข้าพเจ้าก็จะปรึกษากับทีมงานดูอีกทีหนึ่งด้วยว่าเราควรจะมีการจัดแจงสถานที่อะไรยังไงเพราะว่าตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนซ่อมแซมปรับปรุงอาคารของทางสถานีวิทยุอาจจะไม่ค่อยสะดวกเราอาจจะต้องไปใช้ในสถานที่อื่นๆอันนี้พอปรึกษาหารือได้ข้อมูลกันอย่างไรแล้วก็จะมาแจ้งให้ท่านผู้ฟังฟังกันอีกครั้งหนึ่งคำถามที่สองมาจากคุณป้าหนูคุณป้าหนูถามถึงมงคลสูตรที่ว่าหนึ่งในมงคล38อย่างเนี่ยบอกไว้ว่าพ่อแม่นี่ควรจะมอบสมบัติเมื่อเวลาเหมาะสมถามว่าเวลาที่เหมาะสมนั้นคือเวลาใดคือข้อมูลนี้อยู่ในเรื่องของทิศทั้ง6ก็มีตามฟังเป็นหน้าที่ของมารดาบิดาอันหนึ่งที่ต้องมอบสมบัติให้ตามการอันควรมอบให้ลูกให้บุตรให้ธิดานี่แหละตามเวลาที่เหมาะสมจึงถามมาว่าเวลาที่เหมาะสมนั่นน่ะคือเวลาไหนท่านผู้ถามคือคุณป้าหนูบอกว่าตัวเองนี่อายุใกล้80แล้วสามีนี่ก็ฟาดไป90แล้วแต่ว่ายังทำงานทุกวันแต่ก็มีลูกอยู่2คนมอบสมบัติให้ไปบริหารแต่ยังไม่ได้โอนให้พ่อแม่นี้ก็ยังเป็นคนที่บริหารงานอยู่ทั้งหมดก็มอบเงินให้ลูกไว้ใช้แค่พอใช้ในกิจการงานต่างๆแต่ไม่ได้ให้ทั้งหมดจึงถามว่าเวลาที่เหมาะสมนี่คือจุดไหนแล้วการกระทำแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ในข้อนี้เราก็กลับมาที่ตัวแม่บทกันท่านผู้ฟังเนื้อหาที่ท่านผู้ถามคือคุณป้าหนูยกมานี่คือเรื่องของมงคลสูตรในมงคลสูตรก็บอกไว้ถึงการสงเคราะห์บุตรการสงเคราะห์หมายถึงการบูชาการที่เรามอบให้ฟรีๆการที่เราไม่ได้ว่าจะต้องคิดมูลค่าอะไรการสงเคราะห์กันการบูชากันการทำสักการะให้กันนี่คือจุดหนึ่งส่วนในเรื่องที่เป็นการมอบมรดกให้ตามเวลานี้มาในเรื่องของทิศทั้ง6ที่บอกไว้กับกุลบุตรที่ชื่อสิงคาลกะปรารภเหตุการณ์ที่พ่อเขาตายแล้วพ่อเขาบอกว่าให้บูชาทิศนะลูกลูกนี่ก็กราบไปข้างหน้ากราบไปข้างขวาข้างหลังข้างซ้ายข้างบนข้างล่างพ่อบอกให้บูชาทิศฉันก็อาบน้ำเรียบร้อยแต่งตัวหล่อเหลากราบไปหมดทุกทิศทุกทางนี่พระพุทธเจ้าเห็นแล้วว่าโอ้ยหนูนี่เข้าใจไม่ถูกในอริยวินัยการบูชาทิศไม่ได้บูชาอย่างนี้ก็จึงอธิบายเรื่องทิศทั้ง6ทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาหน้าที่ที่เราจะต้องทำเพื่อที่จะให้เป็นการบูชาที่ถูกต้องทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาบุตรหรือบัณฑิดาเนี่ยมีวิธีที่จะรักษามีวิธีที่จะบูชามีวิธีในการที่จะสักการะจึงได้อธิบายถึงหน้าที่ท่านผู้ฟัง5อย่างในทิศเบื้องหน้าที่ว่าเราควรกระทำต่อมารดาบิดาคือหนึ่งท่านเลี้ยงเราแล้วเราก็จะเลี้ยงท่านถ้ามีรายได้มีการงานหรือทำอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งได้ก็ควรจะสงเคราะห์ควรจะเลี้ยงมารดาบิดาอันนี้ก็เป็นหัวข้อหนึ่งในเรื่องของมงคล38ประการด้วยนะท่านฟังที่ว่าต้องสงเคราะห์มารดาตัวคนที่เป็นมารดาเองบิดาด้วยเนี่ยก็สงเคราะห์บุตรด้วยเอาสงเคราะห์ยังไงสงเคราะห์บิดามารดา ตรงนี้แหละคือรายละเอียดในสิงคาลกะสูตรที่ว่าท่านเลี้ยงเราเราก็เลี้ยงท่านตอบสองคือทำกิจการงานของท่านสามรู้จักดำรงวงสกุลสี่ปฏิบัติตนเป็นทายาทและห้าเมื่อท่านทำกาละล่วงลับไปแล้วก็ทำทักษิณาทานอุทิศให้ส่วนมารดาบิดาก็มีบุตรภรรยาเนี่ยเป็นทิศเบื้องหลังสำหรับบุตรธิดานั้นหน้าที่ที่เราควรจะต้องทำต้องปฏิบัติไปด้วยนี่คือ 1. ห้ามเสียจากบาป 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปวิทยา 4. ให้มีคู่ครองที่สมควรและ 5. มอบมรดกให้ตามเวลาตรงนี้แหละจึงเป็นต้นคำถามของคุณป้าหนูที่ถามมาว่าเวลาไหนถึงจะเหมาะสมคือในหน้าที่ทั้ง5อย่างของแต่ละฝ่ายนี่นะท่านฟังถ้าบอกว่าเราไม่ทำหรือว่าทำไม่ครบถ้วนหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนทำผิดๆถูกๆเนี่ยทิศนั้นจุดนั้นจะเป็นภัยเป็นภัยนี่หมายถึงทำให้เรากลุ้มใจทำให้เราไม่สบายใจลูกเราเองพ่อแม่เราเองถ้าเราไม่ได้ทำตามหน้าที่ที่ถูกต้องให้พ่อแม่เรานั่นน่ะจะกลายเป็นเรื่องกลุ้มใจให้เราลูกเรานั่นล่ะจะเป็นเหตุก่อให้เกิดความไม่สบายใจเรามาทำความเข้าใจไปทีละข้อทั้งฝั่งเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเลยแถมให้เพิ่มเติมด้วยจากที่ถามมาเฉพาะเรื่องของมรดกเพราะในรายละเอียดแต่ละอย่างทั้งฝั่งถ้าบอกเราผิดพลาดไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดความกลุ้มใจได้ทั้งชีวิตเลยนะในข้อแรกเอาเรื่องของมารดาบิดาซะก่อนที่ควรจะต้องทำต่อบุตรคือห้ามเสียจากบาปสองให้ตั้งอยู่ในความดีอันนี้จะอธิบายคู่กันไปเราต้องรู้จักอบรมลูกของเราให้ตั้งอยู่ในความดีถ้าความขี้เกียจมันไม่ดีใช่ปะความเลี้ยงยากมันไม่ดีใช่ปะความดื้อด้านมันไม่ดีใช่ไหมการคบเพื่อนชั่วเรารู้อยู่แล้วมันไม่ดีแต่เราไม่ห้ามลูกของเราก็มันจะเลี้ยงยากก็นะมันยังเด็กอยู่จะคบเพื่อนช่วยให้จะทำยังไงแต่ไม่แก้ไขอะไรนี่แหละมันจึงเป็นปัญหากลุ่มใจไม่มีพ่อแม่คนไหนทั้งฟังที่ต้องการให้ลูกของตัวเองเนี่ยไปอยู่ในสถานกักกันเด็กไปอยู่ในคุกเยาวชนขึ้นโรงขึ้นศาลติดตารางติดคุกไม่มีนะแต่ถ้าไม่มีสถานที่แบบนี้อยู่ในปัจจุบันนี้สถานกักกันเด็กศาลเยาวชนเพราะมันมีคนที่เป็นแบบนี้ไงไม่ได้สามารถจะให้ลูกตั้งอยู่ในความดีไม่ได้สามารถที่จะห้ามลูกเสียจากบาปได้ไอ้ตอนที่ยังเด็กยังอ่อนอยู่เนี่ยมันยังดัดง่ายโตขึ้นมาแก่ขึ้นมามันจึงดัดยากเราก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้ตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็กฝึกให้เขารู้จักใช้ชีวิตง่ายๆบางทีการฝึกในท่านฟังมันไม่ใช่ว่าจะบอกกันได้แล้วมันก็จบไงแต่ละคนเด็กแต่ละแบบมันก็ไม่เหมือนกันมีอยู่หลายแบบม้านี่ยังมีวิธีการฝึกอยู่หลายอย่างลูกศรถ้ามันงอแล้วนี่ถ้าเราไม่ดัดใช้ความร้อนใส่ให้มันก็ไม่ตรงหรอกคนเราถ้ามันเกิดมามันไม่ตรงมาก่อนแล้วก็กรรมมันมาเป็นอย่างนี้ล่ะมาเกิดในท้องฉันแล้วไม่ตรงมาแล้วเราก็ต้องทำหน้าที่ดัดเป็นผู้ที่มีอุปการะกับผู้อื่นอย่างมากพ่อแม่เนี่ยนะรับหน้าที่ที่หนักเป็นภาระเป็นความรับผิดชอบที่ใหญ่หลวงทั้งการประคบประงมการเลี้ยงดูไม่ใช่ตั้งแต่ตอนเกิดมาหรอกก่อนเกิดนู่นเลยแล้วแต่ในตอนตั้งครรภ์ต้องประคบประงมเลี้ยงดูให้คันบริหารต่างๆเป็นหน้าที่ที่หนักคลอดออกมาแล้วยังมีภาระผูกพันที่ต้องต่อกันไปอีกในสองข้อแรกก็คือห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีเป็นหัวข้อที่หมายถึงรายละเอียดว่าเราต้องบ่มนิสัยที่มันดีฝึกนิสัยที่มันดีอะไรที่เป็นนิสัยไม่ดีเราต้องกำจัดออกไปขี้เกียจตื่นสายไม่เอาสาระ ไม่รู้จักขยันขันแข็งพวกนี้เราต้องกำจัดออกถ้าเราห้ามลูกเสียจากบาปให้ลูกตั้งอยู่ในความดีได้โอ้นี่ดีมากๆเป็นผู้ที่มีอุปการะกันอย่างสูงในข้อถัดมาคือการให้ศึกษาศิลปวิทยาคือส่งไปโรงเรียนทีนี้บางคนคิดว่าอย่างนี้นะฉันส่งไปโรงเรียนแล้วฉันก็จบละโรงเรียนมันก็คงจะสอนว่าให้ตั้งอยู่ในความดีให้ห้ามเสียจากบาปให้ได้มันไม่ใช่หน้าที่ของโรงเรียนนะท่านฟังไม่ใช่หน้าที่ของครูอาจารย์หน้าที่ของครูอาจารย์นี่คือให้ศึกษาศิลปวิทยาบอกศิลปวิทยาโดยสิ้นเชิงแต่ไม่ได้มีตรงไหนที่บอกไว้ว่าสอนให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปต้องเป็นหน้าที่ของพ่อแม่โดยตรงอยู่แล้วเรื่องที่จงฝึกนิสัยลูกเนี่ยนะเพราะว่าเกิดมาจากอ้อมอกอ้อมขวาของเราเนี่ยเราก็ต้องรู้นิสัยรู้ใจคอกันแล้วว่าเขาเป็นคนแบบนี้แบบนี้จะสอนแบบนี้ได้ชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้มันต้องมีวิธีการสอนได้คนเราเกิดมาเนี่ยนะก็มีบุญอยู่แล้วล่ะในการที่จะเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์ได้เกิดมาแล้วมีบุญเป็นพื้นฐานการที่จะมาบอกสอนกันเนี่ยมันก็ต้องพอได้ละให้เรามีความพยายามในข้อที่4และข้อที่5นั้นคือให้มีคู่ครองที่สมควรแล้วก็มอบมรดกให้ตามเวลาให้มีคู่ครองที่สมควรนั้นคือสมัยก่อนเขาก็เป็นภาระของมารดาบิดาท่านฟังที่จะต้องจัดแจงการงานเรื่องการแต่งงานให้กับทั้งลูกชายและลูกสาวเพราะว่าสมัยก่อนจะไม่ได้มีการงานนอกบ้านนอกเรือนมากการไปพบปะเจอผู้คนก็จะมีน้อยจึงเป็นภาระของมารดาบิดาที่ทำให้สมัยนี้ก็แตกต่างกันไปมีการงานไปโรงเรียนรู้จักคนนั้นคนนี้พ่อแม่นั้นก็ต้องช่วยดูเหมาะสมนั้นคือดูตรงไหนสมควรนั้นคือดูอย่างไรก็ดูตามที่ว่าบุคคลนั้นที่ลูกเราหามาหรือว่าเขาแนะนำมามีศีลไหมมีศรัทธาไม่มีจาคะไม่มีปัญญาไหมเราควรจะต้องแนะนำในกรณีนี้ถึงจะเหมาะสมสมควรส่วนการให้มรดกตามเวลาไหนถึงจะเหมาะสมก็ไล่ไปเลยท่านผู้ฟังตั้งแต่ตอนไปโรงเรียนก็ต้องให้เงินค่าขนมไปบ้างนะไปโรงเรียนนี่เท่าไหร่ก็ตามความเหมาะสมอนุบาลสมัยก่อนข้าพเจ้าได้5บาทไปโรงเรียนเนี่ยพ่อแม่ใส่กระเป๋าไว้ให้จริงๆอนุบาลหนึ่งได้แค่3บาทพอขึ้นมาอนุบาล3ถึงจะได้5บาทหรอกแล้วด้วยความเป็นเด็กทุกฝั่งมันก็วิ่งเล่นเล่นซนเนี่ยบางทีเงินมันก็หล่นหลุดออกจากกระเป๋าเอาเงินใส่กระเป๋าไว้ให้แล้ว3บาทยังต้องเอาหนังกระติกมารัดไว้ด้วยทุกฝั่งมารัดไว้ให้มันเป็นกระเป๋าเพื่อที่มันจะไม่ได้กระเด็นหนีไปจากกระเป๋ากางเกงของเราได้นี่นะอันนี้ก็คือมอบมรดกให้3บาทต่อ1วันตอนไหนตอนไปโรงเรียนเอาพอต่อมาในชั้นประถมชั้นมัธยมชั้นมหาวิทยาลัยมรดก3บาทนี่มันไม่พอนะมันก็ต้องมีการเพิ่มเติมขึ้นไปตามความเหมาะสมตามเวลาอันควรเวลาอันควรนี่ก็มีอยู่หลายจุดท่านผู้ฟังเรียนจบนี่ก็เป็นเวลาหนึ่งได้แต่งงานก็เป็นเวลาหนึ่งได้มีหลานแล้วหรือว่าจะเริ่มธุรกิจใหม่อะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะเอาเวลาต่างๆเหล่านั้นเป็นเวลาที่เหมาะสมได้ทั้งสิ้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะท่านฟังเขาจะเอาไปหมดเลยด้วยถ้าถึงเวลานั้นคือเวลาที่เราตายไปแล้วเพราะว่าทรัพย์สินสมบัติเนี่ยท่านฟังไม่ได้จะติดตัวเราไปด้วยได้แม้แต่บาทเดียวถึงเวลาที่เราตายไปเนี่ยลูกก็เอาไปหมดและเรื่องที่มันเป็นดราม่าที่สุดเลยนี่นะพ่อแม่จากไปแล้วทรัพย์สินสมบัติที่เหลืออยู่นี่ลูกก็แบบว่ามาปราดประหารเพื่อที่จะแย่งชิงกันประหารกันด้วยวาจาบ้างทุ่มเถียงทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากบ้างเนี่ยโอ้มันก็ไม่สมควรแสดงว่ามารดาบิดานี่ไม่ได้จะสามารถสอนให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปได้เลยก็จึงมีบาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นบ้าง แต่ถ้ายังจะเป็นห่วงทรัพย์สินว่าลูกจะใช้งานอย่างไงจะทำเป็นไหมเนี่ยโอ้ยนี่ยิ่งจะตกไกลเลยท่านฟังยิ่งเป็นจะปู่โสมเฝ้าสมบัตินี่ไม่ได้จะไปเกิดในที่ที่จะดีได้ถ้ามีความห่วงมีความกังวลนี้อยู่คนอายุในวัยท้ายเนี่ยท่านฟังตั้งแต่60ขึ้นไปแล้วเนี่ยควรต้องวางตัวเองจากการงานต่างๆได้แล้วมาประพฤติปฏิบัติในเรื่องที่มันจะให้คำนึงถึงโลกหน้าได้แล้วโลกหน้าคือปรโลกเนี่ยมีจริงนะมีจริงแล้วแล้วถ้าเราตายแล้วเราจะไปไหนล่ะคุณรู้ไหมล่ะสามารถพยากรณ์อนาคตของตัวเองได้หรือไม่ถ้ายังจะไม่คิดห่วงสมบัติว่าโอ้ลูกฉันจะจัดการได้ไหมจะทำกันยังไงอันนี้มีแนวโน้มแน่นอนเลยว่าจะไปในที่ไม่ดีเราต้องดูลูกเราทำหวังลูกคนไหนที่หนึ่งเลี้ยงเราคือท่านเลี้ยงเราแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบในความเป็นลูกเนี่ยนะสองรู้จักทำกิจการงานของท่านคนไหนทำกิจการงานของเราได้ดีในการบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆคุณค้าขายอะไรทำอาชีพอะไรเขารู้จักทำกิจการงานได้เหมาะสมถูกต้องไอ้เรื่องการที่รู้จักดำรงวงสกุลนี่คือวงของเราเป็นมาอย่างไรมีศรัทธามีศีลระดับไหนรู้จักที่จะรักษาตรงนี้ให้ต่อไปเป็นวงของเราเป็นอริยวงขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือการรู้จักดำรงวงสกุลส่วนปฏิบัติตนเป็นทายาทหมายถึงมรดกอะไรที่มารดาบิดามอบให้มารู้จักที่จะรักษามรดกนั้นให้ดีมรดกนั้นอาจจะไม่ได้เป็นทรัพย์สินข้าวของไม่ได้เป็นอามิตรแต่เป็นคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ปฏิบัติกันในครอบครัวเช่นบางคนจะนิยมไหว้เจ้าแบบนี้แบบนี้เอาก็เป็นวงกันมาเป็นการปฏิบัติเป็นทายาทเป็นมรดกกันมาเราก็สืบต่อกันไปการบูชาไหนที่มันเหมาะสมสมควรก็ทำต่อเนื่องกันไปรู้จักรับผิดชอบตรงนี้คนแบบนี้ตำฝังถ้าเรามีลูกแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นความสมควรอันหนึ่งที่เราจะดูแลมอบมรดกให้ถ้าเรามีความยึดถือห่วงใยในทรัพย์สินตำฝังอันนั้นเป็นกามอายุมากแล้วอาจจะไม่ได้เสพกามชนิดที่เป็นของคนคู่ชายหญิงแต่ว่าการที่เราเก็บทรัพย์เอาไว้การที่เราเปิดบัญชีธนาคารมาดูแล้วก็โอ้ฉันมีเงินเท่านี้เท่านี้แม่ดีใจจังเลยนั่นก็เป็นกามอย่างหนึ่งตัวฟังจิตใจที่ถูกห่อหุ้มรึงรัดด้วยกามเนี่ยมันก็จะไปไม่สูงเผลอๆจะไปต่ำด้วยถ้ามีกามแล้วอย่างน้อยนะให้มีทานด้วยให้มีศีลด้วยอันนี้ก็จะดีก็จะไปสวรรค์ได้แต่ถ้ามีกามแล้วมีการหวงกั้นกามมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการห่วงกั้นต่างๆการถกเถียงการด่าว่าความตระหนี่การห่วงกั้นโอ้นี่รับรองให้ได้ว่าไปไม่ดีแน่นอนเราอย่าไปห่วงใหญ่ห่วงแหนแค่สมบัติในโลกนี้เลยท่านผู้ฟังมันเล็กน้อยมันเล็กน้อยถ้าเปรียบเทียบกับสมบัติในโลกหน้านี่มันแตกต่างกันมากมีพราหมณ์อยู่2คนอายุ120ปีท่านฟังมาหาพระพุทธเจ้าแล้วถามว่าเนี่ยโอ้จนป่านนี้เนี่ยไม่ได้ทำเครื่องป้องกันความหวาดกลัวอะไรไว้เลยตรงนี้จะทำยังไงเนี่ยจะทำยังไงคือคนแก่แล้วเนี่ยท่านฟังใกล้จะเข้าโรงอยู่แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเงาของพระอาทิตย์ที่เวลาที่ใกล้จะตกดินเนี่ยเงาที่แสงอาทิตย์กระทบกันกับต้นไม้ก็ตามหรือว่าภูเขาก็ตามเงานั้นจะทอดไปไกลเป็นอุปมาอุปไมยที่ยกเปรียบเทียบว่าความดีหรือความชั่วหรือเรื่องดาวใดอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราทำมาในตลอดชีวิตของเราเนี่ยพอตอนที่เราใกล้ฝั่งแล้วเนี่ยนะเรื่องนั้นมันจะโผล่ปรากฏขึ้นมาให้เราระลึกถึงอยู่เรื่อยเรียงห่วงอะไรไหมเรานึกถึงความดีอะไรอย่างใดหนึ่งได้ไหมหรือสิ่งนั้นจะเป็นความชั่วที่เราได้เคยทำมาจิตตรงนี้นี่สำคัญนะท่านฟังเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องข้อขาดบาตายเลยล่ะเอา ว่าถ้าเราตั้งจิตไว้ไม่ดีไม่ถูกต้องจะไปไม่ดีนะอย่างพราหมณ์สองคนอายุ120ปีไม่ได้ทำเครื่องป้องกันความขาดกลัวเอาไว้พอถึงเวลาเป็นไม้ใกล้ฝั่งแล้วเนี่ยก็กังวลใจว่าเอ๊ะฉันจะเป็นยังไงฉันจะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้เปรียบเทียบเหมือนกับไฟไหม้บ้านไฟที่ไหม้อาคารใดอาคารหนึ่งอยู่เนี่ยคือมันก็ไม่ไหม้พุ่งแล้วก็ระเบิดหายไปเลยใช่ไหมมันก็ใช้เวลาในการเผาใช้เวลาในการไหม้ร่างกายของเรานี้เป็นเหมือนกับบ้านเรือนที่กำลังถูกไฟไหม้อยู่ไฟคือความแก่เนี่ยไหม้อยู่ตลอดเผาอยู่ตลอดทำลายเราอยู่ตลอดคนเรามันจึงแก่มาตั้งแต่เด็กแล้วอายุ5ขวบ6ขวบความแก่ก็เผาไหม้รูปแบบที่ออกมาก็คือโตขึ้นเป็นอายุ10ปี20ปี30ปีความแก่ก็เผาอยู่ตลอดเผาแล้วจนมา50 60ปีเผาอยู่ตลอดเวลามันยังไม่พังนี่บางคนก็เรือนพังตั้งแต่อายุ30คือตายไปก่อนเป็นมะเร็งบ้างโรคภัยไข้เจ็บต่างๆบ้างบ้านบางคนหลังใหญ่กว่าจะเผาหมดมันใช้เวลานานอายุแก่แล้วจะเหมือนอย่างพราหมณ์เนี่ยอายุ120ปีสมัยนี้นี่หาแทบไม่มีนะในล้านคนจะมีสักคนเดียวนี่เราคงไม่ได้จะเป็นหนึ่งในล้านคนที่จะอายุถึง120ปีเราต้องฟังคำถามในที่นี้ก็คือว่าถึงเวลาที่เราจะตายแล้วเนี่ยเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งไฟมันไหม้หมดเนี่ยอะไรที่อยู่ในบ้านก็ถูกเผาหมดนะว่างี้แต่อะไรที่เอาออกได้จากบ้านเรือนที่กำลังถูกเผาไหม้อยู่เนี่ยอะไรน่ะปลอดภัยบ้านที่กำลังไฟไหม้ใช่ป่ะเฟอร์นิเจอร์ต่างเตียงข้าวของมีค่าอันใดอันหนึ่งที่ถ้าเราไม่ได้เอาออกมานะอันนั้นไฟไหม้หมดใช่ไหมแต่ถ้าอันไหนเราดึงเอาออกมาได้โอ้โหบ้านถล่มลงเนี่ยนะโอ้อันนั้นปลอดภัยปลอดภัยจึงแนะนำให้พราหมณ์สองคนนี้นำออกด้วยการให้ทานลูกเราบางทีพยายามสอนให้เขาตั้งอยู่ในความดีพยายามสอนให้เขาห้ามเสียจากบาปเวลามันล่วงเลยมาแล้วทุกฝั่งบางทีมันก็แก้ไขยากหรือบางทีก็เป็นไปตามระบบของกรรมที่เขาทำมาโดยเหตุปัจจัยอย่างไรก็ตามการที่เราจะไปตามควบคุมทั้งหมดเนี่ยบางทีมันก็ยากประเด็นสำคัญตรงนี้คือเราต้องรู้จักที่จะปล่อยวางให้ได้แต่เรายังไม่มีปัญญาในการที่จะปล่อยวางวันนี้จะพลาดได้เราจะติดยึดถือทุกไม่ใช่แค่ตอนนี้ทุกยังจะก่อนตายอีกยังทุกต่อไปหลังตายไปอีกยิ่งทุกหนักเพราะถ้าไปเกิดในกำเนิดเดรัจฉานหรือในภาวะที่ยังมีความมึนงงมีความเป็นห่วงอยู่เนี่ยมันจะไม่สบายมากๆคุณฟังชื่อว่าเกิดมาในขาดทุนเลยคือเราเกิดมาเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาอะไรมาด้วยอยู่แล้วถูกไหมล่ะเกิดมาก็มาเอาสมบัติของโลกเนี่ยพูดง่ายๆคือของยืมเข้ามายืมเข้ามาใช้เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นเองตอนที่เราอยู่ในชาตินี้ปัจจุบันนี้ตอนเกิดมาเอาแม้ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเราก็ไม่ได้เอามาด้วยอันนี้ของแม่ให้ของพ่อให้ร่างกายเราเนี่ยนะเราก็ยืมโลกเขานี่แหละกินอาหารเข้าไปกับของโลกดื่มน้ำเข้าไปกับของโลกตอนตายร่างกายเราก็ไม่ได้เอาไปด้วยเงินสักบาทที่เราหาได้มาเราคิดว่าเรามีกำไรชาตินี้ท่านหาเงินได้เท่านี้ของยืมเฉยๆไม่ได้จะเป็นของเราได้เลยของยืมเข้ามาพระพุทธเจ้าเปรียบไว้คนหนึ่งไปยืมแก้วแหวนเงินทองสร้อยบุษราคำเรียงต่างของคนอื่นมาเขาก็มาเรียงไว้หน้าตัวเรียงไว้รอบๆตัวใส่เกวียนของตัวเองไปแล้วก็ขับไปโชว์อยู่ตามชาวร้านตลาดคนอื่นเขาเห็นนะท่านฟังก็บอกโอ้นี่ดูสิโอ้ยคนร่ำคนรวยเนี่ยเขาใช้สอยทรัพย์สินกันอย่างนี้นี่ดูโถหน้าอลังการจริงๆเขาก็พูดกันไปใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเจ้าของทรัพย์เนี่ยเขาไม่เห็นว่าเอ้านี่มันแหวนฉันนี่มันสร้อยบุษราคำเพชรนิลจินดาของฉันเอาเธอทำไมเอามาใช้อย่างนี้เขาก็จะเอากลับไปเลยตอนนั้นเลยไอ้คนนั้นหน้าแตกไปเลยนะทุกฝั่งคนที่เอามาโชว์มาเที่ยวทำให้ดูวิจิตรพิสดารเนี่ยเ พราะว่าเป็นแค่ของยืมท่านผู้ฟังไม่ใช่ของเราจริงๆทรัพย์สินสมบัติเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยเป็นของยืมโลกเข้ามาไม่ได้เป็นของเราจริงๆของเราจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยเราคิดว่าเราจะรักษาทรัพย์ของเราให้ปลอดภัยแต่ไม่ได้ทำเครื่องป้องกันความกลัดกลัวหมายถึงกุศลธรรมเอาไว้เลยจิตใจมันก็จะวางไม่ได้ทีนี้ทำไงทีนี้จะมาฝึกสมาธินั่งอะไรกันโม้มันก็จะยากด้วยพระพุทธเจ้าจึงแนะนำพราหมณ์พวกนี้ว่าของอะไรที่เราเอาออกได้นั่นจะไม่ได้ถูกทำลายไปด้วยไฟพร้อมกันกับเรือนที่กำลังถูกเผาไหม้อยู่จึงแนะนำให้มีการบริจาคทานอะไรที่เราบริจาคไปให้ไปนั่นจะเป็นของเราเป็นบุญของเราที่จะเป็นเครื่องป้องกันความคลาดกลัวในเวลาที่เราจะตายได้จะเป็นบุญกุศลที่เรายังจะระลึกถึงได้เป็นเรื่องดีๆที่เราเก็บเอาไว้ในใจของเราได้คือถ้าเปรียบเทียบนะท่านฟังสมมติว่าเรายังเป็นกังวลนะว่าโอ้เขาจะใช้จ่ายทรัพย์ของเราดีไหมอะไรยังไงใช่ป่ะถ้าเราคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยเนี่ยไปไม่ดีแน่นอนนะแต่ถ้าเรายังทำบุญให้ทานนะให้ทานในสมาคมนั้นมูลนิธินี้กับเนื้อนาบุญส่วนนั้นยังมีเรื่องราวแบบนี้ให้เราคิดถึงนึกถึงอยู่ด้วยแบ่งความคิดของเราไปในทางให้ทานอย่างนี้ความคิดของเราก็ไปในทางที่เป็นกุศลธรรมได้อย่างน้อยยังไปสวรรค์ได้ด้วยทานของเราที่ให้เป็นข้าพเจ้าแนะนำอย่างนี้นะท่านฟังว่าลูกคนไหนก็ตามอะที่ท่านบอกว่าเขามีคุณสมบัติของความเป็นผู้ที่รักษาทิศนั้นได้ดีเช่นรู้จักดำรงวงศ์สกุลรู้จักปฏิบัติตนเป็นทายาททำการงานได้ยังพอดีพองามก็แบ่งทรัพย์สินเนี่ยให้เขาส่วนต้องมีทรัพย์สินส่วนหนึ่งที่เราจะต้องให้ทานของเราเราก็อย่าไปกังวลมากให้รู้จักปล่อยวางบ้างทำกิจที่จะให้เกิดปัญญาฝึกฝนให้มีศรัทธามากขึ้นมีจาคะมีศีลมีปัญญามากขึ้นนี่เป็นเรื่องที่คุณป้าหนูจะสามารถทำได้คำถามถัดมาเป็นของคุณป๊อปเกตูถามมาเกี่ยวกับเรื่องของอริยสัจ4ในจุดที่ว่าโดยของความทุกข์บอกว่าเรื่องที่ทุกข์คือเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยความพลัดพรากนี่เป็นความทุกข์อันนี้เข้าใจอยู่แต่ต้องการจะให้ช่วยอธิบายถึงความทุกข์ในความหมายที่ว่าทนได้ยากทุกข์เพราะว่าปรุงแต่งทุกข์เพราะว่าแปลเปลี่ยนไปในความหมายในยะเนี่ยหมายความว่าอย่างไรคือในตัวของคำว่าทุกข์เนี่ยคือถ้าเราจะวิเคราะห์ศัพท์ทางภาษาบาลีเนี่ยนะหมายถึงความที่มันทนอยู่ในสภาวะเดิมได้ยากการที่ตนอยู่ในสภาวะเดิมได้ยากนั่นน่ะคือความทุกข์นี่คือตัวศัพท์แสงภาษาของมันเลยนะทีนี้พระพุทธเจ้าก็เอามาบัญญัติไงเอามาแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงให้ว่าที่ตนอยู่ได้ยากนั่นน่ะคืออะไรถึงใส่เครื่องหมายเท่ากับลงไปว่าทุกข์คือความเกิดทุกข์คือความแก่คือความเจ็บคือความตายคือความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจทั้งหลายอันเนี้ยคือสิ่งที่ทนอยู่ในยากชัดเจนเลยทำฟังตรงนี้ว่าพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่น่าพอใจนั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงของมันเราพอใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ชอบอาหารแบบนี้ชอบอากาศที่นี่ชอบคนนี้อารมณ์ความรู้สึกนั้นเปลี่ยนแปลงได้ทันทีเลยนะถ้าเรากินไปแล้วเอาเจอแมลงวันอยู่ในนี้โอ้ยที่อร่อยอร่อยกินมาทั้งหมดนี่มันทันทีเลยเปลี่ยนเป็นของไม่อร่อยเลยอากาศมันดีๆเย็นๆอยู่เอาพออีก 2-3 วันฝนตกโอ้ยหมดกันเลยทีนี้ว่าจะมาพักผ่อนให้สบายใจที่ดีๆอยู่มันเปลี่ยนแปลงพลัดพรากจากความพอใจคนนี้เรารักใคร่ชอบพออยู่มาวันหนึ่งก็ป่วยเขาตายอ้าวมันไม่แน่พลัดพรากจากคนที่รักที่ชอบนั่นแหละจึงเป็นความทุกข์เพราะมันเปลี่ยนแปลงปรุงแต่งจากที่มันจะเป็นอยู่คือเราจะไปเอาเป็นสาระเป็นที่พึ่งที่ยึดเนี่ยเอาความทุกข์นั้นน่ะไม่ได้เลยไงเราคิดว่าเราจะพึ่ง สิ่งนี้สิ่งนี้นั้นนะคืออะไรก่อนเนาะถ้ามันเป็นสิ่งที่เป็นความทุกข์นี่พึ่งไม่ได้เลยเพราะจะจับเท่านั้นมันจะแตกออกท่านเปรียบไว้เหมือนกับก้อนฟองน้ำถ้าพูดก็คืออย่างผักตบชวาอย่างเงี้ยคุณลอยคอตุ๊บป่องอยู่ในแม่น้ำหัวกระแสน้ำเชี่ยวกราดแรงมากเลยมีฟองตุ๊บป่องมาหรือมีผักตบชวากอใหญ่กอหนึ่งมาเนี่ยโอ้ยเราเห็นคิดว่ามันจะเป็นแก่งหินเราจะเข้าไปจับเข้าไปเกาะเอาเพื่อที่จะให้พักบ้างหายใจได้ดีบ้างสะดวกบ้างไม่สำลักน้ำแต่พอเข้าไปจับไปเกาะบึ้งเอามันสลายไปต่อหน้าต่อตามันไม่ได้จะเป็นที่เกาะที่จับดูเหมือนเท่านั้นเองไอ้ความที่มันดูเหมือนนั่นแหละเพราะความที่มันเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปได้เวทนาเนี่ยพึ่งไม่ได้รูปเนี่ยพึ่งไม่ได้สัญญาสังขารวิญญาณพึ่งไม่ได้หมดเลยเราจะพึ่งอะไรได้ท่านผู้ฟังลองตอบสิเราฟังทำกันมามากมายแล้วนี่ถ้าเบื่อทุกข์เป็นของที่พึ่งไม่ได้เราจะพึ่งอะไรได้ก็พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไงพึ่งพุทโธธัมโมสังโฆแล้วให้เห็นอริยสัจทั้งสี่ด้วยปัญญาให้มันชัดเจนว่าทุกข์เป็นของควรกำหนดรู้ทุกข์ว่าโอ้มันไม่เที่ยงอย่างนี้พอเรากำหนดรู้ได้อย่างนี้ปัญญาเกิดเลยปัญญานั่นแหละเป็นที่พึ่งของเราได้ปัญญาเที่ยงไหมไม่เที่ยงอยู่แล้วเอาทำไมอ่ะกระผมอาศัยเหตุปัจจัยเกิดเมื่อก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มีแล้วมันจะไปเที่ยงได้ไงก็ไม่เที่ยงเอาไม่เที่ยงแล้วพึ่งได้เหรอเมื่อกี้บอกเวทนาไม่เที่ยงจึงพึ่งไม่ได้แล้วปัญญาไม่เที่ยงจะพึ่งได้ยังไงตรงนี้แหละท่านฟังที่ถ้าเรามีปัญญาเข้าใจว่ามรรคเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เจริญถ้ามันไม่มีเราทำให้มีสิถ้ามันยังไม่ดีเราก็ต้องทำให้มันดีสิไอ้ความที่เราพยายามทำให้มันดีให้มันมีขึ้นมาต่างๆที่มันก็เป็นของที่ไม่เที่ยงต้องอาศัยเหตุปัจจัยนี่แหละตัณหามันจึงละไปได้ที่มันไม่มีก็มีมาความมีอยู่เป็นอยู่ของมันนั่นแหละเราจึงพึ่งได้ให้เกิดความเข้าใจในทุกข์ได้ให้ละตัณหาได้ตัณหาก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละขันธ์ห้าก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละมรรคก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละแต่ละอย่างที่ไม่เที่ยงเหมือนกันแต่กิจที่ควรทำต่างกันเพราะเรามีปัญญาทำไมอ่ะเพราะอาศัยพุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งที่เกาะที่จับให้เราเข้าใจในอริยสัจสี่ตามนัยยะความไม่เที่ยงของมันแต่กิจที่ควรทำมีความต่างกันเราจะอยู่เหนือจากความทุกข์ได้อยู่เหนือจากตัณหาได้อยู่เหนือจากทุกข์อยู่เหนือจากตัณหาความทุกข์ก็หมดไปสิก็เข้าถึงสุขอันเกษมได้แน่นอนทุกฝั่งอันนี้คือคำถามจากคุณป๊อปเคทูยังมีคำถามจากคุณสิทธสะที่ถามมาในเรื่องของอาสวะนี่เหมือนกันถามมาบอกว่าถ้าอาสวะเป็นสัญญาแล้วเราจะพิจารณาเห็นสัญญาว่ามันเป็นอนัตตาไม่เที่ยงเราจึงไม่ควรจะไปยึดถือในสัญญานั้นความเข้าใจอย่างเงี้ยถูกต้องหรือไม่อันดับแรกก่อนระวังว่าอาสวะไม่ใช่สัญญานะอาสวะเนี่ยเป็นสมุทัยเป็นส่วนของกองทุกข์เป็นส่วนของกองทุกข์กิจที่ควรทำคือต้องละมันเสียอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงตัณหาอวิชชาอุปาทานอาสวะนี้ก็ด้วยก็ไม่เที่ยงศีลสมาธิปัญญาก็ไม่เที่ยงกองแต่ละกองที่ว่ามา3กองเนี่ยกองขันธ์5คือทุกข์กองตัณหาคือสมุทัยคือมีตัณหาอวิชชาอาสวะกิเลสพวกนี้ก็ไม่เที่ยงกองมรรคคือศีลสมาธิปัญญาก็ไม่เที่ยงเอาแต่ละอย่างไม่เที่ยงทั้งหมดแต่หน้าที่ที่ควรทำต่างกันสัญญาต้องทำความเข้าใจอาสวะต้องละมันเสียจะละได้มรรค8นี่เราต้องทำให้มากไม่มีต้องทำให้มีมาแต่ยังไม่เกิดต้องทำให้เกิดขึ้นหน้าที่ที่ควรทำต่างกัน ตัวมันมีความไม่เที่ยงเหมือนกันจึงทำให้แบบบางทีมันงงๆเข้าใจไม่เข้าใจยังไงแต่ถ้าเราเพ่งจิตจดจ่อมาเนี่ยทุกฝั่งปฏิบัติตามมรรค8ปัญญาความชัดเจนตรงนี้เราจะเกิดขึ้นแยกแยะเห็นความแตกต่างของหน้าที่ที่ควรทำในสิ่งที่ดูภายนอกมันจะเหมือนกันได้แน่ในคำถามถัดมาของคุณศิษะถามเกี่ยวกับเรื่องของสัมมาทิฏฐิตามนัยยะของมหาจัตตารีสกสูตรที่บอกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและสัมมาสติ3อย่างเนี้ยย่อมห้อมล้อมไปตามสัมมาอาชีวะของบุคคลนั้นจึงถามมาว่าต้องมีสัมมา3อย่างเนี้ยคือทิฏฐิวายามะและสติจึงจะก่อให้เกิดสัมมาอาชีวะใช่หรือไม่ข้อนี้ถูกต้องเลยตรงวังนี้ก็พุทธพจน์ชัดเจนอยู่แล้วถ้าเรามีแต่สัมมาทิฏฐิแต่ว่าสัมมาวายามะยังได้ไม่เต็มสัมมาอาชีวะเป็นต้นสัมมาวาจาเป็นต้นมันก็จะยังไม่เต็มของมันขึ้นมามันก็จึงจะมีส่วนแหว่งๆอยู่ฉันรู้แล้วว่าฉันไม่ควรจะพูดไม่ดีฉันควรจะพูดดีแม้แต่ว่าขอไอ้นี่ขอสักคนหนึ่งก็แบบใส่มันซะหน่อยหนึ่งอ้าวนี่คือสัมมาสติยังพร่องอยู่ยังระลึกถึงความดีในทางวาจาไม่ได้หรือระลึกได้แต่ยังทำไม่ได้สัมมาวายามะยังพร่องไปหน่อยหนึ่งสัมมาวาจาของเรามันก็จึงไม่บริบูรณ์เต็มที่แต่ถ้า3อย่างบริบูรณ์เต็มที่ระลึกถึงสัมมาวาจาได้ดีด้วยต้องทำอย่างนี้เวลาทำจริงๆก็ทำได้ด้วยสัมมาวาจาก็ตามสัมมาอาชีวะก็ตามสัมมากัมมันตะก็ตามก็บริบูรณ์ได้เต็มได้ขึ้นด้วยเจ้า3ข้อคือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและสัมมาสติจะเป็นตัวหนุนให้แต่ละอย่างอื่นๆนั้นสมบูรณ์ขึ้นมาได้อีกคำถามหนึ่งก็ถามมาว่ามิจฉาวิมุตตินั้นมีลักษณะว่าอย่างไรเพราะว่าถ้าวิมุตต์แปลว่าพ้นให้มันก็จะมีความหมายในทางบวกอย่างเดียวแล้วทำไมถึงจะมีมิจฉาวิมุตติด้วยมิจฉาวิมุตติคือความพ้นชนิดที่เราเข้าใจผิดลักษณะเช่นที่ว่าการสำคัญตนว่าได้บรรลุอย่างนี้เป็นต้นนะฉันคิดว่าฉันบรรลุแล้วบรรลุแล้วสำคัญตนว่าได้บรรลุนั่นคือญาณะใช่ไหมญาณเนี่ยมันถึงความรู้ฉันคิดว่าฉันบรรลุแล้วแต่ว่าจริงๆยังไม่บรรลุความที่สำคัญว่าได้บรรลุนั่นก็เป็นมิจฉาญาณะขึ้นมาทันทีคือมันยังไม่ได้เป็นสัมมาญาณะเพราะว่ายังไม่ได้บรรลุจริงๆที่มีมิจฉาญาณะก็เพราะว่ามีมิจฉาวิมุตติวิมุตติตรงไหนพ้นตรงไหนคิดว่าไอ้ที่พ้นจากกามได้แม้มันคือพ้นจากอวิชชาคิดว่าพ้นตรงนี้แต่วิชายังคลุมอยู่ยังมีส่วนที่มีอวิชชาครอบงำอยู่อวิชชาส่วนที่ยังมีเหลืออยู่ก็ยังทำให้ไม่เป็นสัมมาวิมุตติทำยังให้ไม่เป็นสัมมาญาณะได้อย่างเต็มที่บางคนเข้าใจว่าฉันได้สมาธินี่แหละคือฉันบรรลุโสดาบันฉันบรรลุอรหันต์แต่การที่พ้นจากกามพ้นจากกิเลสต่างๆมันแค่ชั่วคราวยังไม่ได้พ้นจากอวิชชาจริงๆความที่เราเข้าใจคลาดเคลื่อนผิดไปด้วยอำนาจของอวิชชาที่มันยังบังอยู่มันก็จึงทำให้ยังไม่เป็นสัมมาวิมุตติยังไม่เป็นสัมมาญาณะไอ้ตรงที่ยังไม่เป็นน่ะก็พูดง่ายๆแล้วก็ว่ามันยังมีมิจฉาวิมุตติอยู่บ้างยังมีมิจฉาญาณะอยู่บ้างอย่างกรณีของอรหันตบทหรืออุทกะผู้รามบุตรเหล่านี้หรือยังรวมถึงสัญชัยเวรัตบุตรนิครนนาตบุตรอชิตาเกสากัมพลเหล่านี้ที่คิดว่าตัวเองได้บรรลุเป็นขั้นไปตามลำดับเนี่ยนะแต่วันนั้นก็เป็นการบรรลุที่อาจจะได้แค่สมาธิอาจจะได้แค่ญาณอย่างใดอย่างหนึ่งแต่คิดว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทโธอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปหรือในยะหนึ่งในยะที่สองของมิจฉาวิมุตติคือบางทีเราเห็นความไม่ดีว่าดีเห็นความดีว่าไม่ดีเช่นสุนัขตาอย่างนี้เป็นต้นเห็นว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่ดีก็เลยหลีกหนีออกจากพระพุทธเจ้าคิดว่าตัวเองนั้นพ้นแล้วจากพระพุทธเจ้าโอ้พ้นแล้วจากสิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยความที่พ้นนั้นก็เป็นมิจฉาวิมุตติขึ้นมาแต่ในคำถามข้อสุดท้ายของคุณศิษาถามมาว่าความดับของอาสวะเนี่ยเป็นอย่างไรพระตนมีความเข้าใจว่าอาสวะนี่คือความจำคือสันดานคือสิ่งที่นอนเนื่อง มีกิเลสเจือปนมาอาสวะเนี่ยคือสิ่งที่หมักหมมทับถมกันไว้เกิดขึ้นจากกิเลสอบรมมาถ้าเรากำจัดกิเลสได้ปฏิฆานุสัยราคานุสัยอวิชชานุสัยก็พอกพูนเพิ่มขึ้นใหม่ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะเราจะกำจัดเจ้าอาสวะได้ก็ต้องกำจัดกิเลสออกไปจะกำจัดกิเลสออกไปได้ก็ต้องกำจัดตัณหาอวิชชาให้ออกไปตัณหาจะเกิดขึ้นที่ไหนไม่ได้ต้องเกิดขึ้นในขันธ์5เท่านั้นเพราะนั้นการที่เราทำความเข้าใจในเรื่องของขันธ์5ได้อย่างถูกต้องว่ามันไม่เที่ยงยังไงกิเลสก็ค่อยออกไปการที่เราปฏิบัติตามมรรค8ได้ศีลสมาธิปัญญาตัณหาก็ค่อยละไปกิเลสตัณหาละออกไปวิชาความสว่างความรู้ก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นอาสวะในชีวิตของเราก็ค่อยๆหมดไปนั่นเองนั่นนี่คือรายการธรรมารับอรุณธรรมวังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับพระเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร